अभी तो घर में फ्लश सिस्टम हो गए हैं, पहले घर में भंगी आते थे चीजें उठाने के लिए, तो किसी ने भंगी को देखा था इसके कपड़े कैसे हैं, मैं वैसे बनाऊंगा, इसका जूता कैसा है मैं वैसा बनाऊंगा, इसका लिबास कैसा है, किसी ने देखा था आज तक? किसी ने खाक रूप के कपड़े पहने हैं आज तक? जब तुम्हारे इस्लाम को इज्जत ही नहीं होगी तो खाक कोई तुम्हारे अखलाक देखेगा? कोई नहीं देखेगा तुम्हारे अखलाक। अखलाक दिखाने के लिए भी कोई बुलंदी चाहिए, जिस बुलंदी पे बैठेंगे तो कोई अखलाक देखेगा हमारे? जब हम बुलंदी पर नहीं होंगे, जब हम इज्जत और अजमत पे नहीं होंगे, कौन देखेगा हमें? कोई नहीं देखता, सब उन्हीं को देख रहे हैं। नौजवानों को देखो, एकदम उनकी टांगें कसी हुई हैं किसी तरह। क्या हुआ? कहा वो कल माइकल जैक्सन को देखा था, उसकी पैंट टाइट हो गई थी, तो मैंने भी सुबह जाके टाइट करा ली। दूसरे ने कहा बेवकूफ, वो तो फैशन बदल गया, एक घंटा हो गया फैशन बदल गया, तो कितना बुरा लग रहा है। अभी तो माइकल जैक्सन को मैं देख के आया हूँ, फराने चैनल के ऊपर उसने बैगी पहनी हुई थी, इसने फौरन जाके पेंट में हवा भराई, वो फूल गई इस तरह से, खड़ी हो गया, बैगी बना ली उसकी। मैंने खुद देख, एक नौजवान हैट पहन के आया तो दूसरे ने कहा उसके कान में वो फैशन बदल गया है। मैंने खुद टीवी चैनल पे देखा, आप थोड़ा सा टेढ़ा करके पहनना, उसने टेढ़ा करके पहन लिया। पहले बाल पीछे रखते थे, फिर उन्होंने कहा यहां से काट के ऊपर एक छोटा सा शैतानी फंदा, अब यहां होते हैं बाल, चारों तरफ से कटे हुए हैं, कभी सलवार बिल्कुल नीचे, कभी सलवार बिल्कुल ऊपर। अल्लाह का फजल है, मौलवी की सलवार जहां थी वहीं खड़ी हुई, अल्लाह के फजल से ऊपर गई है ना नीचे गई है। आका मदनी जहां बंधवा के गए थे वहीं खड़ी हुई है ना नबी के साथ वफादारी। आका चेहरे पे दाढ़ी रखवा के गई थी, है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके सिवा कोई हुस्न नजर ही नहीं आता। आका सर पे टोपी पगड़ी दे के गए, खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हिल सकती, सर कट जाएगा, ये नहीं कर सकता इंशाल्लाह। आका बालों का जो स्टाइल देकर गए, रब्बे काबा की कसम वही खूबसूरत है, और कोई बाल देखे भी नहीं जाते आंखों को, वो अच्छे हो ही नहीं सकते। एक एक चीज मेरे नबी की हमें मिली हुई थी, और दुनिया हमारी नकल उतारती थी। जब मुसलमान तू अपनी जान के पीछे पड़ा, तूने जिहाद छोड़ा, लोगों ने नबी की शक्ल को छोड़ दिया, तो अपने नबी की शक्ल की भी हिफाजत नहीं कर सका, तो अपनी सकाफत की भी हिफाजत नहीं कर सका, तो अपनी तहजीब की भी हिफाजत नहीं कर सका। कैसी गैरतमंद कौम है। हर हर हर किसी इदारे की अपनी एक वर्दी होती है, हर कौम की अपनी एक शनाख्त होती है, हमसे तो हमारी शनाख्त भी छीन ली गई है। एक नौजवान बरतानिया में गया, काफी देर उसने शीशे के सामने कोशिश की, दाढ़ी मुंडी मूछे मुंडी सब कुछ करके बार बार मुंह पे हाथ फेरा, कपड़े सीधे किए, दूसरे से कहते यार मैं कहीं मुसलमान तो नहीं लग रहा देख। उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा। कहते हैं हाँ ओके अब ठीक हो गया। सारी दुनिया के अंदर हमने अपने इस नौजवान को, अगर तुम मेहनत करके इस्लाम को इज्जत दिला देते ये नौजवान गुमराह होता? जिहाद छोड़कर क्या बचा है हमारे हाथ, क्या बचा है हमारे हाथ? सुबह से लेकर शाम तक हमें अल्लाह के नबी के खिलाफ काम करवाए जाते हैं जबरदस्त, सुबह से लेकर शाम तक हमें गुनाह घोल घोल के पिलाए जाते हैं। हम खुश हैं कि हम जिंदा तो हैं, कम अज कम इस जिंदगी से बेहतर था मर चुके होते, अल्लाह के नबी की सुन्नतों के जलील होने से बेहतर था मर चुके होते, अपने दीन इस्लाम के मखलूब होने से बेहतर था हम मर चुके होते। ऐसी जिंदगी पे तो जानवर भी खुश नहीं होंगे। चार दुनिया में उनका कब्जा है, हमारी हमारे नौजवान किस काम के हैं, हमारी ताकतें किस काम की हैं, हमारा असलिया किस काम का है, हमारी कुव्वतें किस काम की है। हम ना अपनी शक्ल बचा सकते, ना अपना दिमाग बचा सकते, ना अपनी बेटियों का पर्दा बचा सकते। हमारी बुखारा समरकंद की बेटियों की इज्जतें नीलाम होती है जाकर, दूसरे मुल्कों की फौजें हमारे मुल्कों में आकर हमारी बेटियों के साथ मुकाबले करती हैं। हम खुश हैं, हम जिंदा तो है कम अज कम, ऐसी जिंदगी ना होती तो अच्छा था, ऐसी जिंदगी तक चींटी और मच्छर भी बर्दाश्त नहीं करते अपनी गैरत के खिलाफ, और हम अपनी गैरत के खिलाफ जीते हैं। अल्लाह ने नुस्खा बताया है वयंसुरकुम अलैहिम, और अल्लाह ताला तुम्हें गालिब कर देगा उन पर। चौथा नुस्खा, चौथा फायदा, वयश्फि सुदूर कौमिल मोमिनीन, और अल्लाह ताला शिफा देगा ईमान वालों के दिलों को। जो दिल जख्मी है बिलाल हबशी के जिस्म पे लगे हुए दाग देख देख के, जो दिल जख्मी है खुबैद बिन अदी की तड़पती हुई लाशें देख के, जो दिल जख्मी है सुमैया के टुकड़े देख के, उन दिलों को शिफा मिलेगी तो किताल से मिलेगी। चुनाचे जब गजवे, एक गजवे के मौके पे हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने उमैया को कत्ल किया, तो सहाबा ने उन्हें मुबारक दी और कहा कि ऐ बिलाल, अल्लाह तुझे जजाए खैर दे, आज तूने हमारी आंखों को ठंडा कर दिया, हमारे दिल को ठंडा कर दिया है। जो हाथ میری کسی بہن پہ اٹھے ہوں، دل تو تب ٹھنڈا ہوگا جب میں ان ہاتھوں کو کٹا ہوا دیکھ لوں گا۔ جن آنکھوں نے مسلمانوں کے رستے میں سازشوں کے جال بچھائے ہوں، ان آنکھوں کا چہرے پہ لگا رہنا مسلمان کے دل کو ٹھنڈک نہیں دے سکتا۔ جس کھوپڑی کے اندر موجود دماغ نے ہمارے خلاف بربادی کی سازشیں کی ہوں، اس کھوپڑی کو دماغ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ جن بازوؤں نے ہمارے بچوں کو جلایا ہو، ان بازوؤں کو کندھوں سے کٹ جانا چاہیے، تب جا کے مسلمان کے دل کو شفا ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں، اگر دلوں کی شفا چاہتے ہو اور تمہارے دلوں میں شفا نہیں ہوگی تو آپس میں لڑو گے، فلاں قبیلہ، فلاں قوم، فلاں زبان، فلاں ایسا۔ جب کافروں سے لڑو گے تمہارے دل ٹھنڈے ہوں گے، سکون ہوگا، آپس میں کوئی کسی کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، اپنے اسلحے کا رخ بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں کرے گا۔ نمبر 4، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں کے غیظ اور غم کو دور کر دے گا جو مسلمانوں کی مظلومیت کی وجہ سے بھرے رہتے ہیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، چھٹا فائدہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ تم جب لڑنے جاؤ گے، تمہاری بہادری، تمہاری جرأت، تمہاری شجاعت، تمہاری قربانی، تمہارے خون سے آنے والی خوشبو، تمہارا عزم کافروں کو بھی توفیق دے گا کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ مسلمانوں نے جب جہاد کیا، ان مجاہدین کو دیکھ کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، اور جب جہاد چھوڑا، لوگوں کا مسلمان ہونے کی رفتار کمزور پڑ گئی، کم پڑ گئی۔ تو تمہارے اس جہاد کی برکت سے اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا اور انہیں توبہ کی توفیق دے گا۔ تو تمہارے جہاد کا فائدہ تمہیں نہیں ملتا، کافروں کو بھی ملتا ہے۔ اگر تمہیں کافروں پہ ترس آ رہا ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے، وہ دوزخ میں نہ جلے، پھر قتال کرو، اللہ کہتا ہے، کیونکہ تمہارے قتال کے بعد انہیں توبہ کی توفیق ملے گی، ورنہ وہ تو سرکشی میں پڑے رہیں گے۔ ان کو کون بتائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان کتنے بہادر ہوتے ہیں، مسلمان کتنے جنگجو ہوتے ہیں۔ بوسنیا کی لڑائی میں مسلمان نوجوانوں کی چلتی ہوئی گولیوں کو دیکھ کر کئی کافروں نے کہا، ایسے جوان ہوتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں مجاہدین کی وجہ سے، مجاہدین کی قبریں دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، مبسوط سرخسی کا واقعہ، حضرت ابو ایوب انصاری کو جب دفن کیا گیا، اس علاقے کے لوگ آئے رات کو، کہا یہ کون لوگ کون ہیں، کہا ہمارے نبی کے صحابی ہیں، کہا رات کو ایک نور آتا ہے قبر میں اور ایک نور نکل کے جاتا ہے اوپر، اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ شہداء کے خون کی خوشبو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، شہداء کے معطر چہرے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے ہیں، شہداء کی لاشیں زمین میں پڑی رہی، 8-8 سال بعد، 50-50 سال بعد، کئی کئی 100 سال بعد نکالا گیا، اسی طرح تر و تازہ تھی، اس کو دیکھ کے کافر مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کو میدان میں لڑتا دیکھ کے ان کو پتا چلا یہ جوان ہوتے ہیں۔ ہمارا جو جوان نیچے بیگی پینٹ پہن کے اور منہ میں سیٹی لے کے کسی لڑکی کے پیچھے سیٹیاں بجاتا ہے، اس کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ جو ان کی طرح داڑیاں مڈا کر ان کے دربار میں کھڑا ہے، مجھے ویزا دے دو، اس کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ جو ان کے پاس ڈالروں کی بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ جو ان کے سامنے چبا چبا کے انگریزی بولتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تمہاری طرح بھونک رہے ہیں، اب ہمیں اچھا مان لو، ان کو دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ آؤ اصل عربی لے جا اختیار کرو، اصل پختو لے جا اختیار کرو، جو ہمارے بھائیوں نے اختیار کیا، آؤ اصل ایمانی لے جا اختیار کرو۔ طالبان کے پاس وہ ایک عورت تھی، پکڑ کے چند دن رکھا، آج وہ وہاں اسلام لا چکی ہے اور کہتی ہے ان جیسے لوگ میری نظر سے نہیں گزرے دنیا میں۔ کہیں ہوئی کہ نہیں مسلمان ہو چکی لاکھوں لوگ؟ تو جہاد کرو، کافروں پہ ترس کھاؤ۔ لوگ کہتے نا میں کافروں پہ ترس آتے جہنم میں نہ جائیں، اللہ کہتے ترس آتے تو آ جاؤ لڑنے کے لیے، پھر نہیں جائیں گے جہنم، نہیں جائیں گے جہنم میں، قرآن نے فیصلہ کر دیا، نہیں جائیں گے جہنم میں۔ کافی سارے لوگ ان میں سے مسلمانوں کے جنت میں چلے جائیں گے، آ جاؤ۔ اور یتوب اللہ کی ایک تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ جو گناہگار شخص اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے جہاد میں نکلے گا، ایک رات کی پہرے داری اسے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ میں نے وہ حدیث سنائی تھی نا، صحابی کو دفن کیا جنازے کے لیے، تو حضور نے کہا یہ سارے تجھے جہنمی کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں تو جنت ہی ہے، تو نے پہرے داری کی تھی میدان جہاد میں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں جو گناہگار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی بدکاری کی۔ ہمارے ساتھ افغانستان کے شروع زمانے میں ہندوستان کا ایک فنکار آیا تھا جو وہاں گانے گاتا تھا اور پتا نہیں کیا کیا فلموں میں ناچتا تھا، کہتا تھا بس اب اللہ شہادت دے تو میں پاک ہو سکتا ہوں، پھر راگ بیلی میں جا کے شہید ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شہادت کے بعد طرح طرح کی کرامتوں کا ظہور دکھایا، وہ ساتھیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جہاد کے ذریعے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ساتواں فائدہ، ام حسب تم ان تترکو، کیا تم نے گمان کر دیا ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین، ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، اور انہوں نے اللہ، رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں، جب تک اللہ تمہیں جہاد کرتا نہیں دیکھ لے گا اور یہ چیز کرتا نہیں دیکھ لے گا کہ تم صرف اللہ، رسول اور مسلمانوں سے یاری رکھتے ہو، کافروں کو اپنا رازدان نہیں بناتے ہو، اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو جہاد کرو تاکہ تمہارا ایمان اللہ کے ہاں پکا ہو جائے، قابل قبول ہو جائے، پسندیدہ ہو جائے۔ تو یہ ساتواں فائدہ ہو گیا جہاد کا۔ کتنی حکمتیں بیان فرما دیں گل نے۔ پہلی، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ نمبر دو، انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر تین، تمہاری نصرت کر کے تمہیں غالب کرنا چاہتا ہے۔ نمبر چار، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کرنا چاہتا ہے۔ نمبر پانچ، ان کے دلوں کا غیظ دور کرنا چاہتا ہے۔ نمبر چھ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے، کافروں میں سے اور مسلمانوں میں سے۔ اور نمبر پانچ، اللہ تمہارے ایمان کو جانچ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں پکا مومن ہے اور کون تم میں سے کاغذی پلاسٹک کا نام کا مسلمان ہے، جو کہتے اللہ تو بہت پیارا پر مجھے مارنا نہیں بالکل، کیونکہ مر کے میں نے تیرے پاس آنا ہے اور تیرے پاس آنے کا مجھے دل نہیں کرتا، باقی دنیا میں تو جس کے پاس بھیجنا چاہ میں چلا جاؤں گا، بس صرف ایک تجھ سے میرا لائن نہیں جڑ رہی، نماز پڑھانی ہے پڑھا لے، ساری رات پڑھوں گا، اذان دلانی ہے۔ اللہ کہتے جب میرا نام لے رہا ہے آ میں کچھ دوں تو صحیح تجھے، کہتے نہیں وہ کسی اور کو دے دے، مجھے یہی رہنے دے، بس مجھے یہی رہنے دے بس۔ یہ عجیب مومن ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں چاہتا، روزانہ دن میں 40 دفعہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں آپ سجدے کا بدلہ لینے آ، کہتے نہیں وہ کسی اور کو دے دے، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا ایمان کی جانچ بھی ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا آپ حضرات کی؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اب دو طبقے آ گئے، ایک طبقہ کافروں کا اور ایک طبقہ ایمان والوں کا۔ ایمان والے وہ ہیں جو استقامت کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہی مجاہدین ہی اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے، اس لیے اب مشرکوں کو حرم میں رہنے کا حق نہیں رہا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر، آخرت پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکات دیتا رہے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، فعسا اولئک، امید ہے کہ یہ لوگ، ان یکونوا من المهتدین، ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ امید یقین کے معنی میں ہے کہ یقیناً یہی لوگ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے تھے، جمعے کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی ابھی آنے والے تھے کہ آپس میں بحث چل پڑی۔ ایک صحابی نے کہا میں تو ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ سمجھتا ہوں کہ حاجیوں کی خدمت کروں، انہیں جا کے پانی پلایا کروں۔ دوسرے نے کہا بھائی مجھے تو ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ لگتا ہے کہ میں جا کے مسجد حرام کی خدمت کروں، کعبہ شریف کی۔ تیسرے نے کہا مجھے تو ایمان کے بعد یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں جہاد میں نکل جاؤں۔ حضرت عمر نے ڈانٹا کہ مسجد نبوی میں شور کر رہے ہو، اللہ کے نبی خطبے سے فارغ ہو جائیں، انہی سے فیصلہ کروا لینا۔ سارے خاموش ہو گئے۔ نماز کے بعد مسئلہ آقا کے حضور پیش ہوا، آسمان سے اعلان ہو گیا کہ جہاد سب سے افضل ہے۔ اجعلتم سقاية الحاج، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کے پانی پلانے کو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے بسانے کو، کمن آمن باللہ، اس شخص کی طرح جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا۔ ایمان کا تذکرہ اس لیے آیا کہ ہر عمل سے پہلے ایمان ضروری ہوتا ہے، نماز سے پہلے بھی ایمان ضروری، حج سے پہلے بھی زکات، اور یہ بات مسلمانوں کی آپس میں چل رہی تھی، سارے مومن تھے، اس لیے مفسرین نے کہا کہ اصل لفظ اس میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ ایمان تو سب کو موجود تھا الحمدللہ۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا مجاہد کے برابر بھی کوئی عمل ہے، فرمایا لم اجد، میں نہیں پاتا۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا لم اجد، میں نہیں پاتا۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا لم اجد، میں نہیں پاتا۔ پھر صحابہ سے پوچھا کیا ممکن ہے کہ ایک شخص ہمیشہ روزے رکھے اور کبھی افطار نہ کرے؟ اور ساری رات عبادت کرے ہر رات اور اس میں تھکے نہ، کہا یا رسول اللہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ فرمایا مجاہد کو اس سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جہاد کی افضلیت جو ہے وہ بلا شک و شبہ ہے۔ البتہ جن احادیث میں جہاد پر دیگر اعمال کی افضلیت ہے وہ احادیث بھی صحیح ہیں، سر آنکھوں پہ ہیں۔ مختلف افراد کے حساب سے اللہ کے نبی نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک شخص کے لیے ایک حکم ہوتا ہے اس کے حالات کے مطابق۔ ایک آدمی ہے جہاد میں بہت نکلتا ہے، آگے بہت جاتا ہے اور بہت قوت سے لڑتا ہے، لیکن وہ نماز میں تھوڑی سستی کرتا ہے، تو اسے سمجھایا جائے گا بھائی نماز سب سے افضل ہے، تاکہ وہ نماز کی طرف، جہاد تو وہ کر ہی رہا ہے، وہ تو نہیں چھوڑے گا، اس کو چسکا لگ گیا، اب اسے نماز کی تلقین ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی ماں باپ کے سلسلے میں کوئی قصور کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا ماں باپ کی خدمت کرو۔ مختلف چیزیں ہیں، لیکن قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں، اور میں نے رابطوں کی تشریح آپ حضرات کے سامنے بہت مفصل کی تھی تین معنی کے تحت، اور عرض کیا تھا کہ مجاہد کا صدقہ جاریہ، مرابط کا صدقہ جاریہ قیامت تک رہتا ہے، اور چونکہ جس نے مسجد بنائی اس کو مسجد کا ثواب، مدرسہ بنائے مدرسے، اور مجاہد کو مرابط کو پورے دین کا ثواب ملتا رہے گا، دنیا میں جتنے حج ہوں گے، جتنے زکاتیں ہوں گی، جتنے اذانیں ہوں گی، کیونکہ اس نے اسلام کی حفاظت کی ہے، تو ان تمام احادیث سے بھی افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، گھر چھوڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنی مال اور جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، یہی لوگ درجے میں اللہ کے یہاں بہت بڑے ہیں، اعظم، واولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یبشرہم ربہم، اللہ انہیں خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور رضا مندی کی، وجنات، اور جنتوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ رحمت کا تعلق ہے آمنو کے ساتھ، جو ایمان لائے گا اسے رحمت ملے گی، اور جو جاہدو جہاد کرے گا اس کے لیے اللہ نے رضوان لایا، اور جو ہجرت کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت دی ہے، کہ دنیا میں گھر چھوڑا تو اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی، خالدین فیہا ابدا، یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کی یہاں، بے شک اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت بڑا اجر ہے، یہاں کی نعمتوں میں مست نہ ہو جاؤ، یہاں کے مکان چھوٹے ہیں وہاں کے بڑے ہیں۔ اب یا اللہ، یہ خاندان والے، رشتہ دار والے، یہ قبیلے والے یہ نہیں جانے دیتے، کہا سن لو پھر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپوں کو، واخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیں ایمان پر۔ یہ حضرات صحابہ تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے والد کو قتل کیا میدان میں اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جب ایمان نہیں رہا تو کوئی رشتہ نہیں رہا، اور ایمان ہے تو پھر سارے رشتے موجود ہیں۔ ومن یتولہم منکم، جو کافر ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کے ساتھ اور ولیت کا تعلق رکھے گا تو وہ انہی میں، وہ جو ہے، فاولائک ہم الظالمون، تو ایسے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اب جہاد سے روکنے والی آٹھ چیزیں ہیں، اللہ نے ایک ایک چیز گنوا کے بتائی ہے۔ عجیب ہے، جہاد جیسی مفصل قرآن میں آپ کو جزیات نہیں ملیں گی، گن گن کے۔ قل ان کان آباؤکم، آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ، باپ، دادا، پردادا، سارے اصول آ گئے اس میں، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، بیٹے، پوتے، نواسے، پڑپوتے، سب آ گئے، واخوانکم، تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا قبیلہ، تمہاری برادری، واموال اقترفتموها، اور وہ پیسہ جو تم نے کما کے رکھا ہے، وتجارت، اور وہ بزنس، وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کے بند ہونے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے کہ ہم گئے تو پیچھے دکان کون چلائے گا، ومساکن ترزونها، اور وہ مکانات جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے ہاں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کے رستے میں لڑائی کرنے سے، فتربصوا، تو پھر تھوڑا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے عذاب والا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق کو پسند نہیں کرتا جو ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی ایمان اور جہاد پر ترجیح دے دے۔ اب یہی ہیں سارے روکنے والے، اور ایک ایک کا نام مالک نے گنوا دیا، اور فرمایا یہ بھی چھین لوں گا، باپ بھی نہیں رہے گا، بیٹا بھی نہیں رہے گا، مال بھی، یہ بھی چھین لوں گا، اور آخرت کی نعمتیں بھی چھین لوں گا، اور ان کو چھوڑ کے تم چلے گئے اللہ کے رستے میں، ممکن ہے یہ بھی واپس دے دوں، اور وہاں بھی یہ ساری چیزیں تمہیں واپس مل جائیں گی۔ تو ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیا ہے جو ان یہ تو پہلے دن میں نے درس میں بہت تفصیل سے جہاد کے معنی حقیقی بیان کر دیے تھے اور آپ اس سبق میں ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاد کے معنی کیا ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس سے پیچھے بھی جہاد کا ذکر آ رہا ہے، قتال کا، ہجرت کا، آگے بھی دیکھیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سارے میدانوں میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی، حنین میں صحابہ کیا کرنے گئے تھے جی، قتال کرنے گئے تھے، لڑنے گئے تھے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، بتایا جا رہا ہے کہ مجاہد صاحب اب جہاد میں تو نکل گئے، سب کو چھوڑ دیا، اب ذرا اپنے کو بھی چھوڑ، سب کو چھوڑ دیا، باپ بیٹا دادا پردادا مال دولت، اب کہیں نہ ہو کہ اپنے آپ کو فنے خاں سمجھ لے کہ میں جیتوں گا، کہا نہیں تو نہیں، اللہ پہ نظر ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک جنگ میں صحابہ نے کہا آج ہم 12,000 ہیں تو جیت جائیں گے، اللہ نے ظاہری شکست دی اور بعد میں تمہیں فتح دی۔ اللہ کو مجاہد سے اتنا پیار ہے، کہتے بس میرا بن کے رہے، تیری نظر تجھ پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، میرا بن کے رہے پوری طرح سے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حُنَيْن کے دن، اِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں فخر میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم شیئا، پس وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پہ تنگ ہو گئی اپنی فراخی کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کے ہٹ گئے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ تعالی نے اپنی تسکین نازل فرمائی اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے اتاری ایسی فوجیں جن کو تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور کافروں نے عذاب، اور کافروں کو اللہ نے عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ تعالی نے توبہ کی توفیق دے دی اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو اللہ نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد حضور گئے تھے حوازن اور ثقیف کے قبائل میں، بڑا لشکر تھا، 12,000 کا تھا، صحابہ نے کہہ دیا کہ آج تو ہم جیت ہی جائیں گے، وہ ظالم چھپے ہوئے تھے، لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اچانک انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی حوازن اور ثقیف نے، تو سب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، صرف 180 یا 10 کا قول آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹے رہے، لیکن اللہ کے نبی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں فخر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے، اور اس وقت بھی آپ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور جھوٹ اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کو آواز لگائی، الیہ عباد اللہ انی انا رسول اللہ، آؤ لوگوں میری طرف، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر حضرت عباس نے آواز لگائی جن کی آواز 3 میل تک جاتی تھی بہت دور، پھر صحابہ دوبارہ مجتمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی، اور جو لوگ بھاگے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور مسلمانوں اور مجاہدوں کو سکھا دیا کہ تم اب اللہ کے سپاہی بن چکے ہو، دنیا کی چیزوں کو بھی چھوڑو، اپنی ذات کو بھی بھلاؤ، بس مجھ پہ نظر رکھ کے چلا کرو تو میں تمہیں ہر حال میں فتح دیا کروں گا۔ اب یا اللہ، یہ مشرکوں کے بارے میں جو اتنی سختی ہو گئی ہے کہ وہ حرم شریف میں رہے نا، اس کی وجہ فرمایا، لے لو وجہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، یہ سارے پلید ہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس سے بڑا ناپاک کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایک بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلی جائے، وہ پاک رہے گی ناپاک ہو جائے گی؟ وہ ناپاک ہو جائے گی۔ تو ایک بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکے گا تو پاک ہوگا ناپاک ہوگا؟ ایسے پلید لوگوں کو حرم میں رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ فلا یقرب المسجد الحرام، بس وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وان خفتم عیلتا، اگر تمہیں اقتصادی پریشانی ہے کہ وہ تمہارا مال نہیں خریدیں گے، تمہارا یہ نہیں خریدیں گے، جیسے آج کہتے ہیں کہ پھر پیٹرول کون لے گا، فلاں کون کا، اگر تم فقر و فاقے سے ڈرتے ہو، فسوف یغنیکم اللہ من فضل انشاء، تو اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تمہاری روزی کافروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری بھول ہے، تم نے انہیں اپنا رزاق سمجھا ہوا ہے، ورنہ تمہارا رزاق کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ دنیا بھر کے ان یہود و نصارہ سے جو مسلمانوں کے خلاف تصادم کریں، قتال کا اعلان آ گیا، قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوت الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان سے لڑتے رہو، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ تمہیں جزیہ دے دیں، ٹیکس دے دیں، عین یدین اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔ یہ بہت واضح آیت اس بارے میں آ گئی، اب اس زمانے میں اس کی کیا تشریح کی جائے، ہم سارے ٹیکس دے رہے ہیں، اور جتنی قوم بیٹھی ہے ماشاءاللہ ہر ایک $35 کی مقروض ہے، $140 سب نے دینے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے اور ان آیتوں کا ہمیں مصداق بنائے، سمجھ نصیب فرمائے ان آیتوں کی۔ اب یا اللہ، یہود و نصارہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تو کتاب ہے، ان سے کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ کہا نہیں کتاب تو ہے، اس کتاب کو بھی بدل چکے اور یہ عام مشرکوں سے کم نہیں ہے کسی چیز میں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اب بتاؤ ایسے لوگوں سے، ان لوگوں کا ایمان سے کیا تعلق رہا؟ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ذالک قولهم بافواههم، یہ ان کی باتیں ہیں ان کے منہ سے، یضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں یہ بھی ان کی نقل اتارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو مشابہ کرتے ہیں، قاتلهم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یوفکون، کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں، اتخذوا احبارهم، انہوں نے بنا دیا اپنے علماء کو، ورہبانهم، اور اپنے درویشوں کو، ارباب من دون اللہ، اللہ بنا لیا، رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے، وہ جس چیز کو حلال کر دیں اسے حلال سمجھتے ہیں، وہ جس کو حرام کر دیں اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اب یہودیوں کا ربی جس چیز پر اپنی مہر لگا دیتا ہے کہتے ہیں حلال ہے، باقی تمام چیزیں حرام ہیں، تو اللہ کو مانتے نہیں اور اپنے پنڈتوں کو انہوں نے سب کچھ مانا ہوا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا دیا، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی بندگی کریں، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، ان کے شریک بتلانے سے۔ یا اللہ، یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہو گیا، ان کا عقیدہ ہے، تو پھر ہم ان سے صرف ان کے ذاتی عقیدے پہ کیوں لڑیں گے؟ فرمایا، ہاں ذاتی عقیدے کی وجہ سے تو لڑائی نہیں ہے، لیکن یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواههم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنی پھونکوں سے، صبح شام ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ اللہ کا دین زمین پر نہ رہے، اسلام مٹ جائے، مسلمان مٹ جائے، یا کم از کم مسلمان مسلمان نہ رہے، صبح شام یہ میڈیا وار، یہ فلاں وار، یہ فلاں وار، یہ صبح شام اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور قرآن نے تو دوسری جگہ واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ اس وقت تک، ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی طرح کافر نہیں ہو جاؤ گے، یا کم از کم اسلام کو نہیں چھوڑ دو گے۔ تو ان کی تو یہ خواہش ہے، تو جو تمہارا دین برباد کرنا چاہتے ہوں اور ملکوں پہ قابض ہوں، پھر ان کے ساتھ لڑائی میں تمہیں کیا اشکال ہے؟ کیا تمہیں اپنے دین کے بچاؤ سے رغبت نہیں ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بے افواہہم، اپنے منہ سے، ویاب اللہ، اور اللہ نے انکار فرما دیا، الا یتم نورا، مگر یہ کہ وہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافر، پورا کرنے والا سوائے مجاہدوں کے دنیا میں کوئی اور ہے؟ باقی سب نے تو قرآن لپیٹ کے رکھ دیا۔ اللہ کے جو یہ بلند دعوے ہیں، ان کے لیے تو یہی چند لوگ اپنی جوانی اور جسم قربان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، مسلمانوں تمہیں اسلام کی قیمت پتہ نہیں ہے، دیکھو وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کے بھیجا۔ اب ہدایت ایسی چیز ہے اس پہ آدمی جان بھی قربان کرے۔ وہ دین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ یہ دین دنیا میں ذلیل ہوتا رہے؟ فرمایا نہیں، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اللہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک نہ چاہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اس آیت کی بہت تشریح ہے، عام طور پہ بیان ہوتی رہتی ہے، آپ کے علم میں ہوگی۔ اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، بہت زبردست اشارہ دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تعالی مسلمانوں کے دماغ کھول دے۔ اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ روزی جو ہے وہ تو سب کی ہے نا، مسلمانوں کی، انسانوں کی، سب انسانوں کے لیے۔ یہ یہود و نصارہ کے جو بڑے لوگ ہیں نا، یہ دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لینا چاہتے ہیں، تاکہ تمام انسانیت کو اپنا غلام بنا لیں. یہ ان کی اس عادت کو ذکر کیا کہ یہ ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اپنے پاس جمع کریں گے تاکہ دنیا فقیر ہو جائے، غلام ہو جائے، پھر ان کے سامنے اپنی گندگیاں رکھیں گے کہ اب یہ گندگی کرو تو تمہیں اتنے پیسے، یہ غلاظت کرو تو تمہیں اتنے پیسے. تو یاد رکھو اس پیسے سے قیامت کے دن تو میں انہیں داغوں گا، لیکن تمہاری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان کے اس خصوص کو، اس جادو کو توڑو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبانی، کہ ان کے بہت سارے پنڈت اور درویش، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناحق طریقے سے. ویصدون عن سبیل اللہ، پھر اس مال کے ذریعے سے وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. یہ ناحق طریقے نہیں ہیں، یہ ساری دنیا کو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جکڑ رکھا ہے، سودی نظام، فلاں نظام، یہ نظام، ساری دنیا کی دولت مرکوز ہو کے چند انسانوں کے قدموں میں ہے، اور امیروں کے کتے بھی جو ہے مکھن کھائیں اور کمبل میں سوئیں، اور غریبوں کے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ یہ باطل طریقوں سے لوگوں کے اموال کھا کر جمع کر لیں گے اور ان کے ڈھیر اپنے پاس لگا لیں گے. کیوں؟ تاکہ اللہ کے رستے سے روک سکے دنیا کو. والذین یکنزون الذهب والفضۃ، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یوم یحمى علیہا، جس دن اس آگ کو دہکایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوا بها جباههم، پھر داغے جائیں گے اس کے ذریعے سے ان کے ماتھے، وجنوبهم، اور ان کی کروٹیں، وظهورهم، اور ان کی پیٹھیں. ہذا، یہ ہے وہ، ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ سرمایہ جس پہ تم سرمایہ دار بنے بیٹھے تھے، جو تم نے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس چکھو اس چیز کو جسے تم نے جمع کیا. اب اللہ تعالیٰ مہینے سال کے جہاد کا حکم تو نے دے دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ چار مہینے نہیں لڑیں گے، پھر اس دوران وہ پھر قوت بنا لیں گے، کیا صورت بنے گی؟ اس کی پوری ترتیب سمجھا دی اور فرمایا کہ ذرا ہوشیار رہنا، یہ کافر مہینے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے، ان کو آگے پیچھے اب مہینے نہیں کرنے دینا، تاکہ ترتیب دنیا میں ایک سمت پہ آ جائے اور اسلامی نظام مضبوط ہو جائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ادب والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا رستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو. لیکن یا اللہ قتال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا قتال تو کر سکتے ہو. وقاتل المشرکین کافا، اور لڑو تمام مشرکوں سے ہر حال میں. کما یقاتلونکم کافا، جس طرح وہ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں. وعلموا ان اللہ مع المتقین، لیکن جان لو اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ مہینے آگے پیچھے کر دیں تو فرمایا یہ تو کفر ہے، اس کفر کو بھی برداشت نہ کرو. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے ہٹانا یہ کفر کی بڑھائی ہوئی چیز ہے. یضل به الذین کفروا، گمراہی میں پڑتے ہیں اس کے ذریعے سے کافر لوگ. یحلونہ عاماً، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں. ویحرمونہ عاماً، اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں. کہتے تھے چلو اس سال کا رجب جو ہے نا وہ بعد میں آئے گا، یہ مہینہ ہم دوسرا قرار دیتے ہیں. ایک گھنٹہ سوئیاں آگے کر لو، ایک گھنٹہ سوئیاں پیچھے کر لو، اب یہ کر لو، اب وہ کر لو. کمال ہے بھائی، وہ دن وہی ہے، سورج وہی ہے، رات وہی ہے، دن وہی ہے، رجب وہی ہے، شعبان وہی ہے، تمہارے آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے؟ تمہارے آگے پیچھے کرنے، کسی آدمی سے کہو کہ میرا آرڈر ہے کہ تم 25 سال چھوٹے ہو گئے ہو، یہ آرڈر ہے تمہارا، 25 سال چھوٹے ہو گئے ہو، تو ساری دنیا کی عورتیں لائن لگا لیں، کہیں گے ہمیں دے دو یہ آرڈر، ہم چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ زندگی، یہ عمر، یہ دن، یہ تو تبدیلیاں ہو نہیں سکتی اوقات کے اندر. لَيُعَاتِيُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام کیا. کہتے ہیں 4 مہینے حرام ہے نا، بس وہ ہم 4 کر لیں گے کسی نہ کسی طرح، ادھر سے لے کے 4 عدت پوری کر لیں گے، تعداد پوری کر لیں گے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، بس حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو جس نے اللہ نے حرام کیا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں مزین ہو چکے، وہ اپنے برے اعمال پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، بہت عقل مند ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اب بھی اگر تم زمین میں چپک گئے اور جہاد میں نہ نکلے تو پھر میں ایسی مار دوں گا تمہیں کہ یاد رکھو گے. اب پیار سے آ رہا ہے تھوڑا غصے کی طرف، اب وعدے سے آ رہا ہے وعید کی طرف، اب نرمی سے آ رہا ہے تھوڑا سختی کی طرف، اب جہاد کی کڑکتی ہوئی دعوت، آسمان سے اتر رہی ہے اور اس دعوت کو سننے کے بعد کوئی مسلمان نہیں بیٹھ سکتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے اللہ کے عاشقو, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, اذا قیل لکم انفروا, جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو, انفروا نفر ینفروا, الخروج للقتال, لڑنے کے لیے نکلنا. عام نکلنے کو انفروا نہیں کہتے, عام نکلنے کو انفروا نہیں کہتے, یہ نکلنا قتال کے لیے. جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو لڑنے کے لیے, ثاقلتم الى الارض, تثاقلتم تھا, پھر تعلیل ہو گئی کہ تم زمین کے ساتھ بھاری ہو جاتے ہو, ای الى نعیم الدنیا, زمین کی نعمتیں, مٹی کی بنی ہوئی بیوی, مٹی کا بنا ہوا مکان, مٹی کا بنا ہوا پیسہ, اللہ تمہیں اوپر لے جانا چاہتا ہے اور تم نیچے کی چیزوں کے ساتھ چپک رہے ہو. جہاد کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ اوپر, فرشتے لے جاتے ہیں, استقبال ہوتا ہے, جنتیں بنائی ہیں, کھیل کود کلب ہے, اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, جہاز وہ سبز پرندوں کی شکل کے کیا کیا چیزیں, اور تم زمین میں چپک رہے ہو. اللہ اکبر. ارضیتم بالحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو, من الآخرہ, آخرت کے مقابلے میں, فما متاع الحیات الدنیا, بس نہیں ہے دنیا کی زندگی کا متاع, دنیا کی زندگی کا نفع, فی الآخرت, آخرت کے مقابلے میں, الا قلیل, مگر بہت تھوڑا. لفظ متاع لائے ہیں. میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ ایک محدث کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کے الفاظ میں سے تین الفاظ کی جستجو تھی, تبارکہ, تبارکہ یہ کیا معنی ہے, مجھے اس کے اصلی معنی چاہیے تھا جو عرب اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں. ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے, اور وہ صرف گاؤں کے لوگ جانتے ہیں, دیہاتی لوگ. ابھی اصلی پشتو سننی ہے تو مردان میں نہیں ملے گی, یہ تو کہتے ہیں سپیشل چائے روڑا. اب سپیشل کہاں سے پشتو میں آ گیا؟ اب آپ کو اصلی پشتو چاہیے تو کہاں جائیں گے, کسی دیہات میں, وہاں آپ کو اصلی ٹھیٹھ زبان ملے گی, خالص پرانے لوگوں کی. تو انہوں نے کہا کہ میں عرب کے ملکوں میں سفر کروں گا, مجھے تین لفظوں کے معنی چاہیے, ایک تبارکہ اور ایک رقیم. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, اصحاب کہف اور اصحاب رقیم. اور تیسرا متاع, اللہ تعالیٰ جگہ جگہ دنیا کو متاع کہتا ہے. دنیا میں تو کوٹھیاں, بنگلے, کاریں, مزے, سکون, یہ متاع کیا چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں دنیا ساری متاع ہے. تو کہتے ہیں میں گیا ایک ایک گاؤں میں پھر کے لوگوں سے پوچھ رہا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک جگہ میں گیا تو ایک عورت روٹیاں پکا رہی تھی, تو اپنے چھوٹے سے بچے کو بٹھا کے وہاں سے چلی گئی کہیں اٹھ کے. تو پیچھے ایک کتا آیا جو دھاری دار کتا تھا, کالا رنگ تھا, سفید دھاریاں تھی. تو عورت کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ روٹی پکا کے توے کے اوپر صاف کرتی ہے اس طرح, یا دیگچی صاف کرتی ہے, یا ہانڈی کو اس سے اٹھا کے نیچے رکھتی ہے. وہ پرانا سا کپڑا ہوتا ہے, کوئی اسے اپنے بکسے میں نہیں رکھتا, کوئی اس کو سنبھال کے کسی جگہ نہیں رکھتا, وہیں پڑا رہتا ہے بےچارا, اور اس کو دھوتے بھی 4.5 سال کے بعد ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو ایک کتا آیا اور اس نے وہ کپڑا منہ میں لیا, کسی ہانڈی سے لگا ہوگا, ہانڈی میں خوشبو ہوگی گوشت کی, تو کتے کو پسند آ گئی, وہ لے گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا. تو وہ عورت واپس آئی تو بچہ رو رہا تھا, تو ماں نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہتا یا امی جا الرقیم واخذ المتاع وتبارک علی الجبل. تینوں لفظ استعمال کیے اس نے. یا امی, اے میری اماں, جا الرقیم, دھاری دار کتا آیا. ان کو پتہ چلا رقیم کہتے ہیں کتے کو. اللہ نے کہا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ غار والے اور کتے والے میری نشانیوں میں عجیب لوگ تھے. واخذ المتاع, اس نے وہ گندا سا کپڑا لیا, وتبارک علی الجبل, اور پہاڑ کے اوپر چلا گیا. تبارک الذی بیدہ الملک, بلند ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تو تینوں معنی معلوم ہو گئے. تو متاع اس استعمال کی چیز کو کہتے ہیں جو ضروری تو بہت ہے لیکن اس کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے یہ دنیا ضروری ہے تمہارے لیے مگر اس کی قدر و قیمت آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی متاع کی قدر و قیمت تمہارے باقی سامان کے مقابلے میں ہوتی. تو اب تم اس متاع کے پیچھے پڑے ہو اور باقی ساری چیزیں تم نے چھوڑ دی. یہ دنیا کی زندگی متاع ہے, چھوڑو اس متاع کو اور آؤ میرے پاس, آ کے تم دیکھو کہ کیسی کیسی نعمتیں تیار کی ہیں میں نے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, دنیا کی زندگی کا نفع نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ انڈیا میں تھے تو ہماری شفٹنگ کا آرڈر آ گیا, تہاڑ جیل سے ہمیں واپس لانا تھا ادھر جموں میں. تو ہم ایک جگہ تھوڑا سیٹ ہو جاتے تھے آپس میں قرآن پڑھنا پڑھانا، پھر جب شفٹ کرتے تھے پھر نئی جگہ لے جانے سے پہلے دھنائی بھی کرتے، مارتے پیٹتے جو بھی ان کے بس میں تھا. تو ان ظالموں نے اس دن وہ ہاتھ ہمارے پیچھے کر دیے. اب جس آدمی کا بدن بھاری ہو اس کے تو ہاتھ پیچھے مشکل سے ہوتے ہیں، اور ایک رسی لے کے ایسے باندھ دیا کہ اس کا زخم 3 مہینے تک ہاتھوں کے اندر رہا، رسی کا اندر گھس گئی. اور ہمیں جہاز میں ڈالا، ان کا جو فوجی جہاز ہوتا ہے، ہم 20 مجاہد تھے، ان میں سے کمانڈر سجاد صاحب شہید ہو گئے رحمتہ اللہ علیہ، باقی ساتھی قید میں ہیں، سب اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے. تو آپ یقین کریں کہ اتنی تکلیف ہوئی اس میں کہ مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی نفع بھی اٹھایا ہے، کوئی مزہ بھی دیکھا ہے، کوئی پانی بھی پیا ہے، کوئی کھانا بھی کھایا ہے، کوئی خوشی بھی دیکھی ہے. صرف آدھا 2-2.5 گھنٹے کی اس تکلیف میں ہمیں اپنی زندگی، اس وقت تقریباً عمر میری 28 سال ہو چکی تھی، 29 سال، 29 سال کے سارے مزے، سارے لطف سب بھول گئے ایک منٹ کے اندر. تو اس دنیا کی زندگی کی نعمتیں تو ایسی ہیں جو ایک جھٹکے میں بھول جاتی انسان. جب روح نکل رہی ہوگی تو کسی آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی ٹھنڈا پانی چکھا بھی ہے، میں نے کبھی بیوی کو ہاتھ بھی لگایا ہے. تو جو اتنی عارضی نعمتیں ہیں جو کہ منٹ کے اندر 60 سال کی نعمتیں بھول جاتی ہیں، 70-80 سال کی نعمتیں بھول جاتی ہیں، ہم ان نعمتوں کے پیچھے جہاد کو چھوڑ کے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے. اب آپ کو اس مثال سے پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیا کی نعمتیں کیوں تھوڑی ہیں، کہ قیامت کے دن کی سختی دیکھ کے آدمی کہے گا اللہ شاید دنیا میں ایک صبح یا ایک شام رہا تھا، ایک صبح یا ایک شام رہا، اس لیے کہ یہ نعمتیں فانی ہیں، عارضی ہیں بالکل. اِلَّا تَنفِرُوا، اگر تم نہیں نکلو گے لڑنے کے لیے، یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. 3 تشریح اس کی یاد کر لیں، ویسے تو بہت ہیں. پہلی تشریح یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ اللہ تمہارے دشمن کو تم پہ مسلط کر دے گا، وہ تم سے ایسے کھیلے گا جس طرح جانور کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے. دوسرا یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ بارشیں بند کر دے گا، روزی تنگ کر دے گا. تیسرا یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں لڑا دے گا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ایک دوسرے کی سازشیں کرو گے، ایک دوسروں کو پکڑاؤ گے، مسلمان مسلمان کو رسوا کرتا پھرے گا اور کافر تالیاں بجائیں گے بیٹھ کے. یہ جہاد چھوڑنے کی 3 نحوستیں. لیکن کیا اللہ کا جہاد بند ہو جائے گا؟ کہا جہاد بند نہیں ہو سکتا، ساری دنیا مل جائے جہاد بند نہیں ہو سکتا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے بدلے کوئی اور لوگ لے آئے گا. وَلَا تَذُرُّهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. إِلَّا تَنصُرُوهُ، 9 سال پرانا واقعہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، 9 سال پرانا واقعہ. آج تم تبوک میں نکلنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو نا، 9 سال پہلے میرا نبی اکیلا آ رہا تھا، ساتھ صرف صدیق اکبر تھے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہاں ان کو بچا لیا تھا. اب تمہارے منہ موڑنے اور دائیں بائیں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو میں نے وہاں بچایا تھا اب بھی بچانے کی طاقت رکھتا ہوں، جو نہیں آتا نہ آئے، کوئی حرج نہیں پڑتا میرے نبی پر. تم نے اس وقت موجود بھی نہیں تھے، وہ بالکل اکیلا اور صدیق اکبر 2 ساتھی تھے، میں نے اپنی ساری مخلوق کو خدمت پہ لگا دیا، دشمن سر پہ پہنچ کے کچھ نہیں کر سکا تھا، اب تو جان اساروں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے. اللہ کا انداز دیکھو، ہجرت کا واقعہ تبوک کے موقع کے لیے محفوظ رکھا تھا کہ اس موقع پہ سنا کے مسلمانوں کو جہاد پہ لائے گا. الا تنصروه، اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکالا تھا کافروں نے، ثانیت نہیں نہیں جبکہ وہ 2 میں کا 1 تھا، ان 2 تھے ان میں سے یہ دوسرا تھا. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، ہما ایک الف میں اللہ کے نبی اور صدیق اکبر جمع ہو گئے، سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ، جب یہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ بہت عجیب ہوتا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جب غار میں چھپ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا، مکڑی نے جالہ بنایا، سب کچھ، وہ مشرکین اوپر پہنچ گئے تھے. حضرت صدیق اکبر سوراخ پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے سے سانپ کاٹ رہا ہے، اللہ کے نبی گود میں سوئے ہوئے ہیں، اوپر سے مشرک آ گئے سر کے اوپر. عجیب منظر ہے نا، کتنی بے بسی کی موت ہے. اور پھر آقا مدنی کو اپنے ہاتھوں سے دیکھنا کہ ان کو کسی نے ہاتھ اٹھایا، صدیق کو گوارا نہیں تھا. اس لیے کسی مفسر نے لکھا ہے کہ الخوف علا نفسی خوف اپنی جان پر ہوتا ہے اور حزن علا غیری حزن غیر پر ہوتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر کو اگر اپنا ڈر ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے لا تخف ان اللہ معنا, خوف نہ کرو. حضرت صدیق اکبر کو اپنا خوف تھا ہی نہیں, آپ کو تو اللہ کے نبی کا غم تھا, تو فرمایا لا تحزن, یہ نبی مجھ پہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. حضرت صدیق اکبر کو یہ فرمایا ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, بس اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کر دی اپنی سکینت ان پر. وایدہ بجنود لم ترہا, اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا, اللہ نے کافروں کی بات نیچے کر دی. وکلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ کی بات اوپر ہو گئی. واللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا, یہ سورہ برات کی پہلی آیت. میں اس کا ایک ایسا ترجمہ عرض کروں گا جو تمام اقوال کو جامع ہوگا. انفروا, نکلو, خفافن آسانی سے ہو, وثقالن یا مشکل سے ہو. بس یہ ترجمہ اس کے ان 10 اقوال کا جامع ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے. نکلو, نکلنے میں تمہیں آسانی ہو یا مشکل ہو, تمہیں جہاد میں نکلنا پڑے گا حرال میں. اور یہ قتال کے لیے, تمام صحابہ کے اقوال آپ سن لیں. حضرت ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں نکلے تھے اور کسی نے کہا آپ اتنے بڑے ہیں, کہا یہ آیت نہیں بیٹھنے دیتی, انفروا خفافن وثقالن. پھر گئے اور کہا کہ میرا جنازہ بھی ساتھ ساتھ لے کے جانا جنگ کے لیے. حضرت سعید ابن المسیب گئے, کس نے کہا اتنے بوڑھے ہیں, ایک آنکھ بھی ختم ہو چکی, پھر بھی آتے ہیں. کہا کم از کم مجاہدین کے جوتوں اور سامان کی حفاظت تو کر لوں گا پیچھے بیٹھ کے, یہ آیت مجھے اپنے گھر میں نہیں بیٹھنے دے دی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں جاہزونی یا بنیا, میرے بیٹوں مجھے تیار کرو, میرے بیٹوں مجھے تیار کرو, یا بنیا میرے بیٹوں مجھے تیار کرو. انہوں نے کہا آپ نے اللہ کے نبی سے کے ساتھ جہاد کیا, صدیق اکبر کے ساتھ مل کے کیا, فاروق اعظم کے ساتھ مل کے کیا, اب ہم آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں. کہا نہیں, آیت ہمیں نہیں بیٹھنے دیتی. اور نکلے اور میدانے, اور اسی رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے شام کے موقع پہ دیکھا ایک بزرگ کو, اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں آنکھوں پہ گری ہوئی تھی, پلکیں آنکھوں پر, اتنے بڑھے تھے پھر بھی نکلے تھے, کہتے تھے کہ یہ آیت ہمیں نہیں بیٹھنے دیتی. تو ان فرو خفافم و ثقالا, خفافم و ثقالا, خفافن کے معنی چھوٹے چھوٹے دستوں میں نکلو. دیکھیے آیا تھا قرآن میں ایک جگہ, کیا آیا تھا, فن فرو سباتن امن فرو جمیا, یا سریا بنا کے نکلو یا جیش بنا کے نکلو, چھوٹے سریے کی شکل میں نکلو یا بڑے جیش لشکر کی شکل میں نکلو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو خفافن کے معنی بھی ہوں گے یا تو ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں نکلو, یا ثقالن بڑا بھاری لشکر لے کے نکلو. دوسرا انفروا خفافن و ثقالا, خفافن ای نشاطن, جب طبیعت نکلنے پہ چاہ رہی ہو تب بھی نکلو. و ثقالن اور غیر نشاطن, طبیعت نہیں چاہ رہی, دل نہیں کر رہا, تب بھی نکلو. انفروا خفافا, سامان سب چیزیں برابر ہیں, اسباب موجود ہیں, تب بھی نکلو. و ثقالن, اسباب میں کچھ کمی ہے مگر نکل سکتے ہو مشکل کے ساتھ, تو تب بھی نکلو. انفروا خفافا, اگر تم بہادر ہو تب بھی نکلو, بہادر نکلنے میں ہلکا ہوتا ہے. و ثقالن, اور اگر بزدل ہو تب بھی نکلو. 10 دفعہ بیوی سے کہے گا بس میں جا رہا ہوں, جا رہا ہوں, دعا کرنا میرے لیے. اس نے کہا بس جا بھائی, جا خدا کے لیے. پھر واپسی بھی آ کے میں وصیت نامہ لکھ دوں, میں جا رہا ہوں ذرا. اس نے کہا جا رہا ہوں, کہا بس اللہ حفاظت کرے بھائی, ذرا آیت الکرسی دم کر دو میرے اوپر, کہیں واپس آ جاؤں, فلانی چیز دم کر دو. کر کر کے جائے گا, پھر رستے میں پوچھے گا کہاں سے گولہ باری شروع ہوتی ہے. ساتھیوں نے کہا یہاں بھی آتے ہیں گولے. اچھا کہتے یہاں بھی آتے ہیں, اچھا یہاں بھی آتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر اچانک کسی گاڑی کی پیچھے آواز آتی ہے تو اچھل کے ڈرائیور پہ گرتا ہے ساتھ. نہیں کیا ہوا, کہا وہ پیچھے سے گولا آیا تھا. کبھی نہیں آیا, اس مجاہد کو ڈبل اجر ملتا ہے عام مجاہد سے, ڈبل اجر, کیونکہ اس کو ہر لمحے بےچارے کو خوف آتا ہے. اور یہ خوف اور خوف اور بہادری یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, اللہ کی طرف سے. تو خفافن کے معنی بہادر اور ثقالن کے معنی بزدل. بہادر ہو تب بھی نکلو, بزدل ہو تب بھی نکلو. خفافن کے معنی جوان, جوان ہو تب بھی نکلو, اور ثقالن بوڑھے ہو تب بھی نکلو, ایسے بوڑھے جو جا سکیں. یہ غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے, اور آقا مدنی کی عمر غزوہ تبوک میں 62 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 62 سال. تو انفروا خفافن و ثقالا, اس کے یہ تمام معنی. خفافن کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ پیچھے تمہاری کوئی زمین ہے, ہمارے ساتھی اور بزرگ مولانا سید اللہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. انفرو خفافم و ثقالا, یہ پہلی آیت کی سورہ برات کی, اور ترجمہ آسان یہ رہے گا کہ تمہیں نکلنے کی آسانی ہو تب بھی نکلو, اور اگر نکلنے میں مشکل ہو تب بھی نکلو. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی پیچھے ایسی زمین ہو جس میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے تو یہ سکالن میں ہوگا, اور جو آدمی بیچارہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور خالی ہے اور مکمل طور پہ کلاش ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں دل اٹکا ہوا, تو وہ ہلکا ہوگا. تو ان تمام کو نکلنے کی تلقین فرمائی گئی. مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ اہم فریضہ جس کے نہ نکلنے کی شکل میں عذاب علیم آ سکتا ہے, دردناک عذاب آ سکتا ہے, تمہارے اوپر لایا گیا ہے, تو اب تم اپنی حالتوں کو اور اپنے آزار کو نہ دیکھو بلکہ ہر حال میں کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کو حاصل کرو. چنانچہ رباط کی حدیث جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے تو قرطبی وغیرہ میں لکھتے تھے کہ اب شروع عباد اللہ, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اے اللہ کے بندو خوشخبری سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں, اب آگے بڑھتے جاؤ اور اس کو حاصل کرتے رہو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور لڑو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو. اب یہاں سے آگے منافقین کا تذکرہ شروع ہوا ہے کہ منافقین کس کس طرح سے جہاد سے دوری اختیار کرتے ہیں, کس طرح سے بہانے بناتے ہیں, اور قرآن ان کے بہانوں کا کیا جواب دیتا ہے. نماز کتنے بجے؟ ٹھیک ہے, جن ساتھیوں کو وضو وغیرہ کرنا ہو کر لیں, دس منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون. پیچھے سے ربط آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت تاکید کے ساتھ وما لکم کا جملہ فرما کے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں نہیں نکلتے ہو, اور نہ نکلنے کے رستے میں جو رکاوٹ ہیں وہ دنیا کی چیزیں ہیں, ان دنیا کی چیزوں کے لیے لفظ متاع استعمال فرما کے ان کی حقارت دل میں ڈالی کہ یہ تو متاع ہے, قابل قدر چیز نہیں ہے, چھوڑ دو اسے. پھر تھوڑا سا ڈرایا کہ اگر نہیں نکلو گے تو عذاب علیم دوں گا, دردناک عذاب دوں گا کہ دشمن تم پہ مسلط ہو جائیں گے اور تم سر سے لے کے پاؤں تک اور ہر طرف سے ان کے غلام بن جاؤ گے, یا بارشیں رک جائیں گی, روزی نہیں رہے گی, آپس میں ایک دوسرے سے لڑو گے. پھر آخر میں اپنا وہ استغنا ظاہر کیا جو قرآن کا خاصہ ہے کہ نہیں نکلو گے تو کیا ہے, تمہارے نہ نکلنے سے کون سا دین ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے خلق اللہ للحروب رجالا, جنگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ پیدا کیے ہیں, لے آئے گا ان کو, مائیں ایسے بچے جنتی ہیں. پھر تمہاری نصرت اور تائید پر یہ دین موقوف بھی نہیں ہے. 9 سال پہلے جب ہمارا نبی اکیلا آ رہا تھا تو غار ثور میں ہم ہی تھے مدد کرنے والے, تو اب بھی ہم قادر ہیں. اس لیے تمہارے لیے آسانی ہے یا مشکل, ہر حال میں تمہیں نکلنا پڑے گا. 2 طرح کے عذر ہو سکتے ہیں, ایک دینی عذر اور ایک دنیاوی عذر. جب اللہ کے نبی خود جا رہے ہیں تو تمہارا کوئی دینی عذر باقی نہیں رہتا, کیونکہ مدینہ منورہ میں تمہارے قیام کا مقصد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ ہے, تو وہ تو جا رہے ہیں. وہ خود مسجد نبوی کو اور اپنے صفہ کے چبوترے کے 400 طالب علموں کو لے کے وہ تو جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں لڑنے کے لیے. عمر مبارک 62 سال ہے, گرمی کا موسم ہے, اتنی گرمی ہے کہ اگر آٹے کو ریت پر ڈال دیں تو وہ پک جائے, گوشت کو ریت پہ ڈال دیں تو وہ بھنا جائے. 62 سال کی عمر میں وہ جا رہے ہیں, تو تمہارے لیے کون سا دینی عذر رہ جاتا ہے؟ کیا تمہاری مصروفیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات سے زیادہ ہیں؟ اور تمہارا کوئی دنیاوی عذر بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ جو صحابہ ساتھ جا رہے ہیں ان کی کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں تو وہ بھی تو جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں لگتا ہے کہ تم نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، ورنہ اللہ کے نبی کی صحبت کا اتنا سنہرا موقع اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کا اتنا بہترین موقع تم ضائع نہ کرتے کسی بھی طور پہ۔ پھر اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، یہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو تب بھی انہوں نے نہیں جانا تھا۔ یہ جو آپ نے ان کو چھٹی دے دی کہ چلو نہ جاؤ، اگر آپ کہتے کہ نہیں دیتا چھٹی تو تب بھی نہیں جانا تھا، اس وقت ان کا نفاق ذرا کھل کے لوگوں کے سامنے آ جاتا، لیکن آپ نے چھٹی مرامت فرما دی تو اس کی وجہ سے آپ یہ اپنی باتیں چھپا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ نہیں چھپا سکتا، دنیا میں ہر وہ شخص جو جہاد کی تاویل کرتا ہو، جہاد کی تحریف کرتا ہو، جہاد پر اعتراضات کرتا ہو، وہ ایک چیز نہیں چھپا سکتا، اس کو بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ تیاری کر کے رکھتے، جب انہوں نے تیاری ہی نہیں کی تو پھر تو صرف یہ نہ جانے کے لیے سارے بہانے بنا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں نہ جانے کے لیے سارے، کون سے یہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، کون سے انہوں نے سامان برابر کیا تھا، اپنے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا تھا، اپنے بیوی بچوں کو جدائی کے لیے تیار، کچھ بھی تو نہیں کیا تھا انہوں نے، یہ تو ایک بہانے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا بہانہ بناتے ہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں جہاد کی شرطیں نہیں ہیں، میں کہتا ہوں شرطیں سناؤ، شرطیں بھی نہیں آتی، پھر ہم سنا دیتے ہیں کہ یہ شرطیں تو تمہارے اندر ہیں، پھر کوئی اور بہانہ بناتے ہیں کہ فلاں جہاد شرعی فلاں غیر شرعی، پھر کوئی اور بہانہ، پھر کوئی اور بہانہ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے سارے بہانے ختم بھی ہو گئے پھر بھی تم نکل جاؤ گے کیا؟ پھر بھی نکلنے کی طاقت تو نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، کبھی دل میں وسوسہ اور وہم بھی نہیں آئے کہ ہم نے نکل کے اللہ کو اپنی جان دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو تو تم اتنا نفرت والا سمجھتے ہو کہ اللہ کو جان دینا ہی نہیں چاہتے ہو۔ تو قرآن مجید نے اس انداز میں منافق